نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهمي محمد سید الکونین و سکلین والفریقین من ارد و من عجمی سمر رضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی جن و عن عثمان ذل کرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک و سلمہ کی ذات دست پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 15 پارے کا 14 رکوع اور سورہ الکہف مبارکہ کی آیت نمبر 13 سے درس قرآن پاک شروع کر رہے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہے. تفصیل کے ساتھ میں نے ان کے بارے میں اس دن کچھ عرض کیا تھا. تو اللہ جل مجد الکریم نے اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں, جو مجھے یار و اشخاص نظروں سے اوجھل ہو گئے کہاں ان کی غار ہے, کہاں وہ آرام فرما ہیں, آج وہ کس ملک میں ہیں اور اس پہاڑ غار اور اس وادی کا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں, لیکن ان کا ذکر زندہ ہو گیا. قیامت تک کروڑوں مسلمان قرآن پڑھنے والے اس اصحاب کہف کا ذکر خیر کرتے رہیں گے. کیوں کہ انہوں نے رب کا ذکر کیا اور رب کی عبادت اور رب کے ذکر میں اپنی جان مال اولاد کسی کی پرواہ نہ کی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے لوگ مختلف ہیں اس ان میں, ان کے بارے میں باتیں کرنے میں, لیکن اے محبوب نحنو نقص علیک نابعہم بالحق، ہم آپ کو ان کا ٹھیک ٹھیک حال بتا دیتے ہیں، ہم ان کا قصہ حق کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اور قیامت تک آنے والے آپ کے غلاموں کو ان کا علم ہو جائے اور ان کی یاد کو تازہ کریں اور معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ جل مجد الکریم کی طلب ہے، رضا ہے، وہ خود بھی اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے اور اپنے ولیوں کا ذکر اپنی مخلوق سے پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم ٹھیک ٹھیک پورا پورا ان کا ذکر ہے محبوب آپ کو سنا دیتے ہیں۔ انہم فتیۃن، وہ چند نوجوان تھے، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدن، اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ سچے دل سے اللہ جل مجد کریم پر ایمان لائے تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے تقوی نے، پرہیزگاری نے اور بھی ہم نے اضافہ فرما دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کی ڈھارس بنا دی، ہم نے ان کے دل کو قائم کر دیا، چاہے کتنی مخالف ہوائیں چلیں، چاہے کتنے طوفان آئیں، اللہ جل مجد الکریم کے راستے سے بھٹکنا نہیں، اور چونکہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے بے شمار مشکلات آتی ہیں، بعض اوقات انسانی طاقت سے وہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں، وہی آدمی ٹھہر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہو۔ اگر نہ انسانی طاقت نہیں، کہ کفار اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں، جس طریقے سے اللہ والوں کو دنیا والے تنگ کرتے ہیں، تو جب تک اللہ جل مجد کریم کی توفیق شامل حال نہ ہو، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ پانی کے گھونٹ پر ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف کا کیا کہنا، سب کچھ اللہ نے دیا تب بھی نہیں پڑھتے۔ تو وہ لوگ کہ ساری دنیا مخالف ہے، ساری دنیا جان کے درپیر ہے، لیکن جنہیں اللہ کا دامن پکڑا، اللہ کے پیاروں کا دامن پکڑا، پھر جان تو چلی گئی، ایمان نہ گیا، پھر دنیا تو چلی گئی، دین نہ گیا، اور اللہ بھی ایسا باوفا ہے کہ کہا ظلم و ستم کرنے والوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے، لیکن میرے نام پر جان دینے والے میں ایک کے بدلے کئی جانے اور کئی حیاتیاں عطا کروں گا، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، جو ایک نیکی لایا 10 نیکیاں دوں گا، جس نے میری راہ میں ایک جان قربان کی میں کئی جانے عطا کر دوں گا۔ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، خبردار جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب وہ چند نوجوان، آج نوجوانوں کا حال دیکھیے اور اس وقت کے نوجوانوں کا حال دیکھیے، چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا تھا، اور وقت کے بادشاہ بتانوس کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، اس نے کہا پکڑو ان کو اور ان کو ساری دنیا کے سامنے سولی پر لٹکا دو، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دل کی دھارس بنائی، یہ بادشاہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنے دل کو ثابت قدم رکھو. اس قانون جب کھڑے ہو کر بولے فقالوا, انہوں نے کہا ربنا, ہمارا رب, اب السماوات والارض, وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے. ہم کسی وقت کے حاکم کو رب نہیں مانتے, ہم کسی غیر کو, کسی ظالم کو یا کسی بڑے اور چھوٹے کو رب نہیں مانتے. ہم اس رب کو رب مانتے ہیں کہ جو کائنات کو بنانے والا ہے, جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے. لن ندعو من دونہ, ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پوجیں گے. ہم علیحدہ ہو گئے ان بت پرستوں سے اور ان چند دنوں کی زندگی کی پناہ مانگنے والوں سے, جو ایمان دے دیا, زندگی کے چند دن لے لیے. ارے موت سے ڈر کر دین بیچنا کہاں کی عقل مندی ہے. آدمی ویسے تو دین کسی کے بدلے نہیں بیچا جا سکتا, لیکن ارے کوئی ایسی چیز تو ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہو. موت نے تو آنا ہے, آج دین دے کے موت کو ٹال لیں گے تو کتنے دن تک. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر دین نہ دیں گے تو ابھی آ جائے گی, جب لکھی گئی اسی وقت آئے گی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. اور ساری دیا دے دو وہ ایک منٹ کے لیے موقع نہیں ہو سکتی. تو کہا انہوں نے ببانگے دوہر کہہ دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے, الہن کسی کی پوجا نہیں کرتے. لقد قلنا اذن شطتا, اگر ہم نے ایسی بات کر دی تو یہ تو حد سے گزری ہوئی بات ہے. ارے ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کریں, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خواہ بنا لیں, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم اپنا الہ بنا دیں, یہ تو بہت گئی گزری بات ہے, یہ تو حد سے گزری ہوئی بات ہے, اور اس میں تو قطعاً کسی قسم کی عقل مندی والی بات نہیں ہے. ہاؤلائے قوم, یہ ہماری قوم ہے, اتخذوا من دونہ آلہا, جو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں جانا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوجنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو کیوں نہیں لاتے. فمن اظلم مما نفترى علی اللہ کذبا, تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. جھوٹ تو بندے پر باندھنا جائز نہیں ہے. مومن تو جھوٹ نہیں باندھتا, مومن تو جھوٹ کے قریب نہیں جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مومن کی غیرت میں فرق ہو سکتا ہے؟ کہا بعد میں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب عام مسلمان مومن پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے تو اللہ پر جھوٹ بولنا کیسے جائز ہوگا؟ تو یا تو دلیل دو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہو چفلا کو پوجو, نہیں دلیل تو اللہ جل مجد الکریم پر جھوٹ مت باندھو, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب تم ان سے وما يعبدون, اور جس کو اللہ جس کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, سب سے الگ ہو جاؤ غار کی طرح. پر انہوں نے آپس میں کہا نوجوانوں نے, معاشرے کو چھوڑ دو اور معاشرے کے نام نہاد خداؤں کو چھوڑ دو, بتوں کو چھوڑ دو, بادشاہ کو چھوڑ دو. چلو ہم یہ دنیا کی آسائشیں چھوڑتے ہیں, ہم یہ دنیا کی عمارتیں, دنیا کے رشتے داریاں اور یاریاں دوستیاں ہم قربان کرتے ہیں, ہم سب چھوڑ دیتے ہیں. اور جاتے کہاں ہیں؟ الل کا غار میں. ینشر لکم ربکم, تمہارا رب تمہارے لیے من رحمت ہی اپنی رحمت پھیلا دے گا. آج ہم کہتے ہیں دل تو کرتا ہے دین کی خدمت کریں, دین کی بات کریں لیکن کیا کریں، بیوی بچے ہیں کیا کریں، اتنے بڑا مکان ہے اس کو چھوڑ. کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين. اے محبوب، آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف سے بچ جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے تَقْرِضُ حَمْزَةَ الشِّمَالِ، تو بائیں طرف کترا جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ غار کے کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے، سورج بھی اللہ کے بندوں کی حیا کرتا ہے، سورج بھی اللہ کے ولیوں کا پاس کرتا ہے. جو اللہ کے مطیع چیزیں ہیں وہ اللہ کے ولیوں کا ادب کرتی ہیں. سورج اللہ جل مجد الکریم کی اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن اللہ کے ولیوں کو تکلیف نہیں دیتا. اب دیکھیے، ساری دنیا لگ جائے سورج کا راستہ تبدیل کرے، نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنے راستے پر چلتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرما دیا قرآن میں، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے راستے میں چل رہے ہیں، لیکن وہی سورج اپنا راستہ بدل دیتا ہے. تو یہاں اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، ان کو کہیں میری دھوپ نہ لگ جائے، روشنی دیتا ہے، دھوپ نہیں لگنے دیتا، تکلیف نہیں ہونے دیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل مجد الکریم کی کائنات کی ہر چیز اللہ کے ولیوں کا ادب کرتی ہے، اللہ کے ولیوں کا پاس کرتی ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت رکھتی ہے. تو یہ تو بنی اسرائیل کے ولی ہیں، جب ان کی عزت اتنی کرتا ہے سورج. آج لوگ کہتے ہیں نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رد شمس کا معجزہ ثابت نہیں. آج لوگ کہتے ہیں آقا نے سورج کو واپس نہیں پلٹایا تھا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے. ارے ذرا قرآن پڑھیے، وہ قرآن راستے بدل دیتا ہے ولیوں کے لیے. تو جو بنی اسرائیل کے ولی ہوں ان کے لیے تو قرآن راستہ بدل دے، تو جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے ولی ہوں گے ان کی کیا شانیں ہوں گی. یہ سورج تو وہ ہے کہ امام الحرمین نے کتاب الشامل میں اس روایت کو نقل کیا. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عدالت الشفا میں اس کو نقل کیا. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے یعنی کرامات صحابہ میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خفائے سے کبریٰ نے نقل کیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، یعنی صحابہ اکرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ دوپہر کے وقت اندھیرا پڑ گیا، سورج جو تھا اس کی روشنی ختم ہو گئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حیران پریشان کہ پیارے آقا یہ کیا ہوا. کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، قیامت نہیں آئی، یہ عمر فاروق کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، اے عمر، آج سورج کو کیا کیا تھا؟ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، سورج کی روشنی زائل ہو گئی تھی. عرض کی پیارے آقا، میں نے تو سورج کو کچھ بھی نہیں کہا، میں اپنے میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، نہ اپنی قمیض کو سی رہا تھا، مجھے گرمی لگی، میں نے صرف نظر اٹھا کر سورج کی طرف دیکھا تو سورج کی روشنی زائل ہو گئی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، نظر کریں تو سورج کی روشنی زائل ہو جاتی ہے، اور جن کے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے انبیاء اکرام ہیں جو ساری عمر دعائیں مانگتے رہے، اللہ باری تعالیٰ محبوب کریم فلکوں کا دیدار کرا دے۔ بمشکل ایک رات معراج کی رات دیدار ہوا، انہی میں حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ انہوں نے جب وعدہ کیا، آگے بیان ہوگا، وعدہ جب کیا انہوں نے اپنی امت سے اپنی قوم سے، اسی صورت میں آگے ذکر آئے گا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم فتح کر لیں گے اس شہر کو۔ ادھر کوئی آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، اس نے دعا مانگی کہ سورج غروب ہونے تک فتح نہ ہو۔ اب ادھر نبی ہے، ادھر ولی ہے، اور ولی کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اب کیونکہ ادھر اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر تک سورج غروب ہوتا ہے اتنی دیر تک دعا یوشع بن نون نے کی، اور اتنی دیر تک کی دعا بلند باعور نے کی۔ تو جب سورج غروب ہو رہا ہے اور ابھی فتح کے آثار نہیں ہے، تو حضرت یوشع بن نون ربی علیہ السلام و تسلیم یہ حضرت موسیٰ کے بعد نبی تھے، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا اور سورج کو کہا، سورج دیکھ میں بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہوں، تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، میں نے اپنی امت سے وعدہ کر لیا ہے کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے فتح ہو جائے گی، ابھی تک فتح نہیں ہو رہی، سورج غروب ہونے جا رہا ہے، خبردار جب تک یہ شہر فتح نہیں ہوتا اس وقت تک تو غروب نہیں ہوگا، اپنی جگہ پر ٹھہر جا۔ بخاری میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ حضرت سیدنا یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ہوا، سورج ٹھہر گیا۔ ارے اگر یوشع بن نون کے اشارے سے سورج ٹھہر جاتا ہے، اگر اصحابِ کاف نہ بھی بولنے تو سورج راستہ بدل جاتا ہے، اگر سینہ پھوکے آن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے کچھ نہ بولے نظر کھائے تو سورج کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ تو ویسے اللہ کے ولی جن کا ادب، جن کا اعتراف اللہ کا سورج بھی کرے، اب دیکھیے راستے بدل رہا ہے، اللہ جل مجد کریم نے کہہ دیا ہے سورج میرے ولی آرام کر رہے ہیں، خبردار ان کو دھوپ نہ لگے، روشنی تو ان کو پہنچے لیکن وہاں تک دھوپ نہ پہنچے۔ ہم نے پہلے تو پڑھا تھا، بتایا تھا کہ وہاں دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، لیکن یہاں آیا وہ ہم سی فجوا تین ہو کہ وہ تو کھلے میدان میں تھے، یعنی کھلے ہوا رات تھی، تو مرور زمانہ کی وجہ سے جیسا میں نے اس دن عرض کیا تو وہ جب دیوار گر گئی تو اب سورج جب گرمیوں میں آتا ہے تو آپ کو پتا ہے یعنی سیدھا آتا ہے نصف نہار کی طرف، درمیان کی طرف، اور جب سردیوں میں آتا ہے تو ٹیڑا ہو کر آتا ہے۔ تو کہا تو گرمیوں میں آئے تو سردیوں میں آئے، تو ڈوب رہا ہو تو طلوع ہو رہا ہو، خبردار تیری روشنی تک پہنچے، دھوپ جو ہے وہ ان لوگوں تک نہ پہنچے کیوں کہ میرے ولی آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے، تو جن کے آرام میں سورج بھی خلل نہ ڈالے، اللہ اکبر، ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا، وہاں جنت کے کیسے نظارے ہوں گے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یهد اللہ فہو المهتدی، تو یہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہی ہدایت پر آتا ہے۔ ساری عمر آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ولیوں کی کرامات کے منکر ہو جاتے ہیں، رب کہتا ہے یہ جو کرامات ہیں، یہ جو مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم تو زندگی میں کرامت نہیں مانتے، تم کہتے مرنے کے بعد بھی ان کی کرامتیں ظاہر ہیں، یہ مرنے کے بعد کرامت ظاہر ہے، یہ سونے کے بعد کرامت ظاہر ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے اولیاء قبروں میں چلے گئے تب بھی ان کی کرامتیں ہوتی ہے، تب بھی ان کی دنیا پر یعنی حکمرانی ہوتی ہے، دنیا تو دنیا آسمانوں پر حکمرانی ہوتی ہے، چاند اور سورج پر حکمرانی ہوتی ہے، کر رہا ہے کہ ان کی حکمرانی ہے، وہ سورج بھی ان ہدایت دے دیا ہے، یہ ولیوں کی کرامات کون مانے گا؟ ولیوں کی کرامات وہی مانے گا جس کے شامل حال اللہ کا کرم ہوگا، جن کے شامل حال اللہ جل مجد الکریم کی رحمت ہوگی، ولیوں کا وہی یعنی قرار کرے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اور جس پر اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس پر اللہ کی طرف سے گمراہی سونپ دی جائے، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو نہ ولی ملتا ہے، اس کو نہ مرشد ملتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کتابیں پڑھی، ہم نے تو بڑے لوگوں کو دیکھا، ہمیں تو کوئی ولی نظر نہیں آیا. یہ جس کی بھی بات کرتے ہیں اس کو جو بنا چڑھا کر پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں. کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کرانتی نہیں ہے، یہ ویسے ان لوگوں نے کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. آج دیکھو ہر جگہ کہہ رہے ہیں، رب بھی کہتا ہے کہ جس کو میں گمراہ کرتا ہوں نہ ولی ملتا ہے نہ مرشد ملتا ہے. پھر ان کو راہ ہدایت دکھانے والا کوئی نہیں. وہ کرامات کو جادو کہہ دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کی کرامات کو یعنی جوڑی ہوئی اور پلے سے بنائی ہوئی باتیں کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو ولی نہیں ملے گا. حضرت یہ آج بھی یعنی کئیوں سے پوچھو، کہتے ہیں ہاں پہلے تو ولی ہوتے تھے، اب کوئی نہیں ہے. اب ایسا ہی ہے، یہ صدیوں پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رضی اللہ تعالیٰ نے قدر موجود میں لکھا کہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ پہلے دور میں تو ولی تھے، آج کے دور میں کوئی نہیں ہے. ارے ولی تو ہر دور میں ہے، ولی میں تو کائنات قائم ہے. اللہ کے ولی نہ ہوں گے تو کائنات قائم نہیں ہوگی. آج جو کہتا ہے مجھے کوئی پیر نہیں ملتا، مجھے کوئی ولی نہیں ملتا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، تو سمے لیجیے. اللہ کہتا ہے جسے ہم گمراہ کر دیتے ہیں، فلاں تاجدہ نہ ہو ولی مشرا، تو ہر جو اس کا کوئی حمایتی کوئی راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے. کہتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا، خبردار کسی بھی کا نام نہ لیں، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے سوا. تو اللہ کہتا ہے باقی جس کو میں گمراہ کرتا ہوں اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا. لیکن جس پر اللہ کرم کرتا ہے اس کے کئی حمایتی بن جاتے ہیں. نماز اس کی حمایتی، روزہ اس کا حمایتی، قرآن اس کا حمایتی، غسل اس کا حمایتی، میرے آقا اس کے حمایتی، آقا کے غلام صحابہ اس کے حمایتی، شہداء صدیق اولیاء اس کے حمایتی، بلکہ سارے کے سارے نبی اس کے حمایتی بن جائیں گے. لیکن اللہ جس کو گمراہ کرے گا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. ہم آج بھی کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، کام آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مشکلیں اللہ کے فضل سے حل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آتا، تو واقعی وہ بھی صحیح کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کہہ دیتا ہے کہ جس کو ہم نے گمراہ کر دیا اس کو نہ ولی ملے گا، اس کا مرشد ملے گا. بنا مرشد اس دنیا سے چلا جائے گا، بن پیر اس دنیا سے چلا جائے گا، شیطان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس دنیا سے چلا جائے گا. اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہ ہو وہ جہالت کی موت مر گیا. تو یہ سب جہالت کی موت مرتے ہیں جو کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے، جو بیعت نہیں کرتے. مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بن بیعت کے مر گیا، جہالت کی موت مر گیا. تو کہا جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو ولیوں کی کرامات نظر آتی ہیں، ان کو ولیوں کی قبول سے تصرف نظر آتے ہیں، ان کے سامنے تو اولیاء کرام جو ہیں وہ تصرف کرتے ہیں، کرامات دکھاتے ہیں، کرم نوازیاں کرتے ہیں، لیکن گمراہوں کو کچھ نظر نہیں آتا. سورج ان کا ادب کرتا ہے، چاند ان کا ادب کرتا ہے، ستارے ان کے ادب کرتے ہیں، لیکن اور دیکھیے جانور تک ان کے ادب کرتے ہیں، شیر، چیتے، سانپ، ہاتھی، ہر جگہ ان کا ادب کرتا ہے. لیکن افسوس کہ یہ جو دو ٹانگوں والا جانور ہے، یہ نہ نبیوں کا ادب کرتا ہے نہ ولیوں کا ادب کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ اشارہ فرماتا ہے جس کو ہم گمراہ کرتے ہیں اس کو مرشد نہیں ملتا، اس کو ولی نہیں ملتا. اور سبحان اللہ، اے محبوب ان کی شان کو دیکھیے، جو میرا نام لے کر نکلے تھے، جو غار میں جا کر سو گئے تھے، ان کی شان کو دیکھیے. وتحسبهم ایقاظاً وهم رقود، تم انہیں جاگتا سمجھو لیکن وہ تو سوتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی سوتے اور جاگتے میں فرق ہوتا ہے. آدمی اچھا بھلا ہوتا ہے، سو جائے تو اس کی سانس کی آواز بدل جاتی ہے، اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اس کی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی سی آ جاتی ہے. سوئے آدمی اور جاگتے آدمی کے چہرے کو آپ ملاحظہ کریں. لیکن یہ اللہ کے ولی عجیب ہیں، یہ اللہ کے ولی سو رہے ہیں، اور یہ ایک رات نہیں، دو راتیں نہیں، 300 سال تک سو رہے ہیں. اور جو بھی دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے جیسے جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ تو سب کچھ دیکھ بھال رہے ہیں. یہ الگ حساب ہو گیا اللہ کے اور اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، تم دیکھو تو کہو کہ یہ جگ رہے ہیں حالانکہ سو رہے ہیں، لیکن یہاں عجیب سعد ہے، یہاں ولی جگ رہے ہیں یہ لوگ سویا ہوا سمجھتے ہیں، یہاں ولی زندہ ہے یہ لوگ مردہ سمجھتے ہیں، وہ ولیوں کا معاملہ ہے، یہ الٹ لوگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں قبر میں گیا تو فنا ہو گیا اور اس کے سامنے نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کو پتا چلتا ہے، چونکہ نام تو والے حدیث رکھواتے ہیں، کہتے تو قرآن و سنت کے بارے میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر قرآن و سنت پڑھے، قرآن پڑھے تو قرآن تو یہ لکھی کتنے واقعات بیان کر رہا ہے، احادیث پڑھے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے، مستدرک الگ صحیح ہے، امام حاکم نے نقل کیا اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے تو جب کاقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ میں تھا، پھر میں زیارت کے لیے چلا جایا کرتی تھی، جب میرے والد مادی جہاں دفن ہوئے پھر بھی میں چلی جایا کرتی تھی، میں پردے کا اتنا خیال نہیں کیا کرتی تھی، لیکن جب عمر فروغ یہاں دفن ہوئے مدفون ہو گئے تو ذرا پردے کا لحاظ کر کے جاتی ہوں، پردہ کر کے جاتی ہوں، کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ یہ اللہ کے ولی، یہ انبیاء اولیاء، یہ صحابہ قبروں میں بھی دیکھتے ہیں، لہذا ان سے حیا کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، تو قرآن و سنت تو ہمیں یہی بتاتی ہے جو آج الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، کہاں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی سمجھ کے دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو جاگتے ہیں، حالانکہ وہ سوتے ہیں، وَتَقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہاں ہم ان کی داہنی اور بائیں کرمٹیں بدلتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھیے بلا مثال و تفصیل، اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دیا سکتی، لیکن بچہ زیادہ دیر سو رہے تو ماں کو خیال آتا ہے، ایک طرف سویا ہوا ہے اس کا جسم دردنا کرنے لگے، وہ اس کا پہلو بدل دیتی ہے، پیار ہے، محبت ہے ماں کو اپنے بیٹے سے، اولاد سے، اس کا پہلو بدلتی ہے، کبھی کوئی اس کا بازو یا اس کی ٹانگ جو ہے وہ چار پائی سے نیچے کی طرف ہو جائے، اس کو پکڑ کے اوپر کر دیتی ہے کہ کہیں اس کو درد نہ ہونے لگے، اللہ کہتا ہے وہ سو رہے ہیں، ہم ان کے پہلو بدلتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی شانیں ہیں اللہ کے ولیوں کی، کہ اللہ کے ولیوں کے پہلو اللہ مجد الکریم خود بدل رہا ہے، کہ ان کے پہلو زمین پر ایک طرف نہ پڑے رہیں، ایک ہی طرف نہ سوئے رہیں، وہ اپنے پہلوؤں کو خود تو نہیں بدلتے، اللہ بدل رہا ہے، یہ اس میں شان و عظمت ہے، اگر یہی خوف ہوتا کہ زمین ان کے جسموں کو کھا جائے گی تو بھائی اللہ ان کو خود طاقت دے دیتا کہ وہ خود بدل لیا کریں یا کبھی گھر سے باہر نکل جایا کریں، نہیں، یہ اللہ نے شان عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، کہ اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے میں ان کے خود پہلو بدلتا ہوں، میں ان پر یہ خود کرم نوازی کر رہا ہوں کہ ان کے لیے غلام کی ضرورت نہیں، ان کو ماں کی ضرورت نہیں، باپ اور ماں آئے، غلام آئے اور ان کے بستروں کا انتظام و انسان کرے، ان کے پہلوؤں کو بدلے، ان پر اگر دھوپ آ جائے تو چھاؤں کر دے، چھاؤں آ جائے تو دھوپ کر دے، رات میں سردی ہو جائے تو گرمی کا انتظام کرے، گرمی ہو تو سردی کا انتظام کرے، کہا نہیں نہیں، سورج کی ڈیوٹی لگا دی ہے، انہوں نے ان کو اتنی حرارت دینی ہے جتنی ان کو چاہیے، نہ زیادہ سردی کرنی ہے نہ زیادہ گرمی کرنی ہے، اور ہم ان کے پہلوؤں کو خود ہم ان کے پہلوؤں کو بدلیں گے، اللہ جل مجد کریم خود ان کے پہلوؤں کو بدل رہا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذُرَىٰ أَيْهِ بِالْوُسُودِ، اللہ اکبر، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھلائے ہوئے گھر کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے، دیکھیے میرے دوستو جو اللہ کے بلیوں کے ساتھ کتا لگ جاتا ہے، اس کتے کا ذکر پاک کلام میں آ جاتا ہے، اس کتے کا ذکر جو ہے وہ اللہ جل مجد کریم اپنی پاک کتاب میں کر دیتا ہے، ارے اللہ کے بندے کے ساتھ کتا لگ جائے جو گناہ ہے اس کا حکم نہ پاک ہے، لیکن اللہ جل مجد کریم کرم نوازی کرتا ہے کہ ان کا یعنی ذکر جو ہے وہ قرآن میں کر دیتا ہے، کتنا یعنی کرم نوازی ہے اللہ جل مجد کریم کی کہ جو کتا لگ جائے اس کا ذکر، ارے ہم چلو گناہگار صحیح انسان تو ہیں، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، ہم ورنہ ہم کسی ولی کے ساتھ لگ جائیں گے تو کیا حال ہوگا وہ ولی بنی اسرائیل کے، یہ ولی بھی امت محمدیہ کے، کہاں داتا گنگ بخش علی حضیر، کہاں داتا گنگ بخش اور کہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کہاں غوث اعظم، کہاں سری شکتی، کہاں حضرت سیدنا بغداد، سیدنا جناد بغدادی، کہاں حضرت معروف کرخی، کہاں حضرت شملی، یہ کہاں حضرت جنون مصری، کہاں حضرت ابو الحسن خرقانی، اور کہاں صحابہ کاف، ارے جو ولی ہے لیکن بنی اسرائیل کے ولی ہے، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہیں، جو ان کے جو غار کے باہر بیٹھ گیا اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور جو داتا کے مزار کے باہر بیٹھ جائے گا، جو خواجہ کے مزار کے باہر بیٹھ جائے گا، آج لوگ مزار کرتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مجاور بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ قبروں پر بیٹھنا حرام ہے، قبروں پر جانا حرام ہے، رب کہتا ہے کہ اگر میرے نیک بندوں کے ساتھ کوئی کتا لگ جائے، جانور لگ جائے، ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم ایسے با وفا ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دوستی نبھاتے ہیں۔ آج عجوب صاحب ہے، وہ کہتے ہیں خط ریاض کے رسول ہیں، لیکن ٹھیک ہے گستاخ رسول کو برا نہیں کہنا چاہیے، ارے کیا آج کے رسول، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آقا کے گستاخوں سے پیار کرتا ہے، ارے دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے دشمن کو تو دشمن سمجھیے اور محبوب دشمن کو دوست سمجھیے اور پھر کہیے کریں جی ہم بھی پیار کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آقا کے غلاموں کو گالیاں دینے والا رافضی شیعہ ہو اور ہم کہیں یہ نرمی سے پیش آنا چاہیے، یہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ارے بھائی نیکوں کے ساتھ لگو تو تمہارا سب کچھ پا جائے گا، اور اگر گروں کے ساتھ لگے دیکھو نا کہ یہ دوہا امام یعنی مولانا روم رحمت اللہ تعالی مسنی رکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوہا پانی میں تیر رہا ہے، تو میں نے لوہے کو پوچھا لوہے تو ڈوب جا کرتا ہے، تو بھی تیر رہا ہے پانی کے اوپر آخر کیوں، کہا ہاں میری خاصیت ڈوب جانے والی ہے، لیکن میں کشتی کے ساتھ لگ گیا، میں نے کشتی کا دامن پکڑ لیا، جہاں جہاں کشتی جا رہی ہے میں بھی جا رہا ہوں، میں بھی تیر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کشتی کا وسیلہ پکڑ لیا ہے، میں کشتی کا دامن پکڑ لیا ہے، میں ڈوب جانے والا ہوں لیکن میں نے کشتی کا دامن پکڑا، اب میں بھی تیر رہا ہوں، ارے ہم گنہگار ہیں، ہم ڈوب جانے والے ہیں، ہم نے آقا کا دامن پکڑ لیا، ہم نے خواجہ کا دامن پکڑ لیا، ہم نے غوث اعظم کا دامن پکڑ لیا، ہم نے داتا علی حجویری کا دامن پکڑ لیا، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو روح سیاہ ہے، لیکن ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کر لی، ہم نے اچھے لوگوں کی غلامی اختیار کر لی، کوئی آدمی گزر رہا تھا اس نے ایک جگہ سے مٹی پکڑی، یہ بھی مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، مٹی پکڑی اور جب وہ مٹی کا نے ماں کے پاس لے گیا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو آدمی کہتا ہے مٹی تجھ میں خوشبو، تجھ میں کیسے خوشبو پیدا ہوگی، تجھ میں تو خوشبو نہیں ہے، کسی نے عطر یہاں عطر کی شیشی پر بڑے کسی نے اندول دی ہے، یہ کیا مسئلہ، اس نے کہا نہیں ایسا مسئلہ تو نہیں، پھر تجھ میں خوشبو کیسے، کہا میں جہاں تھی جہاں سے تو نے مجھے اٹھایا یہاں گلاب کا ایک پھول کا بوٹا ہوا کرتا تھا، وہ اس گلاب کے پھول کی میں نے خوشبو کو سنبھال لیا، مجھے اس کی سنگت مل گئی تھی، میں اس کی ہمسائیگی میں رہتی تھی، تو بھائی کسی کی سنگت مل جائے، کسی کی یعنی غلامی مل جائے، وہ کہتے ہیں وسیلوں سے بنتا کچھ نہیں، ارے وسیلے سے بنتا کچھ نہ ہوتا تو اللہ کتے کا ذکر یہاں قرآن میں نہ کرتا، کہا اللہ جل مجد کریم نے کہ ان کا جو کتا ہے وہ قلب ہم، اور ان کا جو کتا ہے وہ تیرا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باسطن، اپنی کلائیاں پھلائے ہوئے، زرا ای باسطن زرا ای، اپنے بازوں کو بچھائے ہوئے دل وسیب غار کی چوکٹ پر بیٹھا ہے، اللہ اکبر، یہ نسبت کا کمال ہے کہ اللہ جل مجد کریم نے اس کتے کا نیا ذکر جو ہے وہ یہاں کر دیا، وہ کتا جسے چرواہے نے ساتھ لیا تھا، یعنی ان میں ایک چرواہا آدمی تھا اس نے کتے کو ساتھ لے لیا، یا بعض لکھتے ہیں کہ وہ جب چلے تو کتا بھی ساتھ چلا، اب انہوں نے کتے کو منع تو کیا، یعنی روکنے کی کوشش ہوگی لیکن کتا واپس نہ گیا. اس دن بھی میں نے عرض کیا کتے میں بہت ساری خصلتیں ہیں, انسان سے محبت کرتا ہے, بڑا باوفا جانور ہے, تو یعنی کتا واپس نہ گیا. زیادہ اس لیے نہ انہیں مارا کہ لوگ سمجھے نہ کہ وہ کیوں اس کو مار رہے ہیں, لوگوں کو پتا نہ چل جائے. تو کسی نے پنجابی کے شاعر نے یعنی کہا کہ جب انہوں نے مارا نہ کتے کو, کتے کو بھگانے کی کوشش کی تو کتا یعنی زبانِ حیث رہتا ہے, نہ میں پہنکا تو نہ میں پہنکا تو نہ میں شور مچانا, میری نیکا دیکھنے لگے شاید جنت چلا جا شاید بخشیا جاوا, میں بھونکوں گا نہیں میں شور نہیں مچاؤں گا, تو جہاں بیٹھو گے میں لوگوں کو بتاؤں گا نہیں, تم اندر بیٹھو گے میں باہر رکھوالی کے لیے غلامی کے لیے بیٹھا رہوں گا. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ کتوں کی نسل میں سے بھی کوئی کسی ولی کے ساتھ لگ جائے شاید وہ بخشا جائے گا. تو اس لیے وہ کتا جس کو جو ان کے ساتھ ہو گیا اس کا نام تک علماء نے لکھا. اللہ اکبر. دیکھو بعض اوقات پیار سے یعنی کتوں کے نام بھی جو ہے جو کتے رکھتے ہیں ان کتوں کے انہوں نے نام بھی رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی نام رکھا ہوا تھا تو اس کا نام تقنیر تھا, یعنی کتے کا نام تقنیر تھا, تو اس کو ساتھ انہوں نے رکھا. تو فرمایا یعنی جیسا شادی نے فرمایا کہ کاش ظاہر نہ کوئی دروازہ ہوتا نہ چوکٹ, لیکن یہاں پر وہی جگہ برابر ہے جہاں گھر کا دروازہ ہوتا ہے, تو وہاں کتا بیٹھ گیا. اب وہ بھی سو گیا, وہ بھی انہی کی طرح اس کو بھی نیند دے دی گئی, اور 300 سال کے بعد وہ جب اس کے مالک اٹھے تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا, وہ بھی دیکھنے لگا یہ کس کے بدلے یہ کس کے سبب ہوا ہے. یہ دیکھیے یہاں یعنی کتے کا ذکر ہو رہا ہے, اور سورہ بقرہ میں ہم نے کہا کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا, او کل لذی مر علی القریہ وہو خاویۃ علی عروشہا, یا اس شخص کا ذکر کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی, اس نے کہا کیا اس کو بھی اللہ زندہ کہے گا, تو اللہ جل مجد کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک وہاں لٹا دیا, تاری کر دی, اور ان کے کھانے اور جس گدے پر وہ سوار تھے اس گدے کا ذکر بھی اللہ جل مجد کریم نے قرآن پاک میں فرما دیا. تو چونکہ نسبت ہوگی نا اس گدے کو, تو آخر اللہ جل مجد کریم نے فرمایا 100 سال کے بعد کیا دیکھو گئے اپنے گدے کی طرف, دیکھو گدے کی طرف دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں, اب اللہ کے حکم سے ہڈیاں کٹھی ہوتی ہیں, وہ ہڈیاں جوڑتی ہیں, پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جلد ہوتی ہے, پھر پورے کا پورا جو ہے گدا بن کے حضرت زہر کے سامنے کھڑا ہے اور ہینگ رہا ہے اور جھرجری لے رہا ہے, تو گدے کو گدے کا تعلق ہو جائے حضرت زہر کے ساتھ, اس کا ذکر قرآن میں, کتے کا ذکر ہو آ جائے کتے کا ساتھ ہو جائے بچوں کے ساتھ, اس کا ذکر قرآن میں. تو جس جانور کا ذکر بھی یعنی تعلق بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا وہ الحمدللہ ذکر بھی آیا اور جنت میں بھی جائیں گے. بعض علماء نے کہا ہے کہ جیسا کہ یعنی امام مقاتل نے کہا, انہیں سے حضرت امام اسماعیل حقی نے نقل کیا تو کہا کہ اہل ایمان کی طرح 10 جانور بہشت میں داخل ہوں گے, یعنی 10 جانور ایسے ہیں جانور بہشت میں نہیں جائیں گے, یہ جنت کے بعد جو ہے ان کو زندہ کیا جائے گا, اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا, لیکن 10 جانور اللہ جل مجد کریم ان کو جنت میں بھیجے گا, اور وہ جانور کو آپ دیکھیں ان کا یعنی تعلق کسی نہ کسی نبی یا ولی سے ہے, تب جائیں گے. ویسے کوئی جانور چاہے کتنا خوبصورت ہو جائے چاہے کتنا اچھا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا, لیکن وہ 10 جانور جن کو کسی اللہ کے نبی یا ولی سے تعلق ہو گیا اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا. نمبر 1 صالح علیہ السلام کی اونٹنی, جو حضرت صالح علیہ السلام نے یعنی پتھر کی طرف اشارہ کیا جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہے, تو اس میں سے ایک اونٹنی جاری ہو نکل آئی, وہ اونٹنی جنت میں جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچڑا جسے مہمانوں کے لیے ذبح کیا گیا تھا, ارے لوگ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہوتے, یہاں نبی کے ہاتھوں سے جو بچڑا ذبح ہو رہا ہے وہ زندہ ہے اور اس کو جنت مل رہی ہے, اسماعیل علیہ السلام کا بندہ جو جنت سے آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جس کو یعنی ذبح کیا گیا تھا وہ جنت میں جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی گائے تو وہ گائے جس کو آپ نے ہاتھ لگا دیا اور وہ گائے بولنے لگی تھی، زندگی عطا کر دی گئی تھی، ذبح ہونے کے بعد بولی تھی، لوگ بلیوں کو نہیں مانتے، یہاں بلیوں کی گائے بول رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بلی زندہ نہیں کرتے ان کو، ایک دن اس دن بھی کوئی آدمی آسے کہا جی غوث اعظم، میں سنی تو ہوں لیکن یہ غوث اعظم وہ کہتے ہیں نا مردے زندہ کرتے تھے، یہ بات نہیں میں مانتا، یہ سب اللہ کے بندے سمجھ کیوں نہیں آتی، قرآن پڑھ تو کہتا ہے غوث اعظم مردہ زندہ نہیں کرتے، قرآن تو کہتا ہے بلی کی گائے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کر دیا گیا اور اس کا ٹکڑے کر دیے گئے اور ٹکڑے کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے مردے کو لگایا گیا اور مردہ اس کا باتیں کرنے لگا، تو جو ذبح ہونے کے بعد ٹکڑے ہونے کے بعد بلیوں کی گائے اگر لگائی جائے تو مرد جو ہے یعنی وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، تو اگر بلی کا ہاتھ لگ جائے تو مردہ زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو حضرت سیدنا عثمان علیہ السلام کا دمبا، موسیٰ علیہ السلام کی گائے، یونس علیہ السلام کی مچھلی، سبحان اللہ، دیکھیے یہاں ذرا فکر کیجیے کہ تین دن یا چالیس دن حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جائے گی جنت میں، اور افسوس ہم نام نے ہاتھ کلمہ دو لوگوں پر جو کہتے ہیں نو مہینے میرے آقا سیدہ آمنہ کے پیٹ میں رہے اور سیدہ آمنہ جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گی الحجاب اللہ تعالیٰ، یہاں وہ مچھلی جنت میں جا رہی ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں چند دن تک حضرت سیدنا یعنی یونس علیہ السلام رہے، عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام اس پر یعنی سواری کرتے تھے وہ گدھا بھی جنت میں جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، اب وہ چونٹی تو جس نے حضرت علیہ السلام کے یعنی لشکر کے آنے کی خبر دی تھی حضرت یعنی اپنی چونٹیوں کو، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی آواز سن کر مسکرائے تھے، وہ چونٹی جنت میں جائے گی، بلکہ اس کا ہدہد وہ ہدہد جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا حضرت بلقیس کے پاس، وہ ہدہد وہ بھی جنت میں جائے گا، اور سارے پاس کا کتا اللہ اکبر یہ بھی جنت میں جائے گا، اور حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارکہ وہ بھی جنت میں جائے گی، ارے جس پر میرے آقا سوار ہوں وہ جنت میں جانور جائے، جس پتھر کو قدم لگ جائے وہ پتھر جنت میں چلا جائے، جہاں آقا ہر روز قدم لگائے نماز پڑھیں وہ روزہ تم رواج جنہ ہو جائے، اور جس ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رہیں، جس باپ کی سلم میں رہیں وہ باپ جنت میں نہ جائے، وہ ماں جنت میں نہ جائے، اور تجھ کو کھائے پتے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے، ارے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کو عظمتوں کو کیوں نہیں سمجھتا، میرے آقا کی شانیں تو بڑی بلند ہے، اور صحابہ کہا کے کتے کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی بلند باؤ کے جسم میں جنت میں جائے گا، اس کو انسانی جسم دیا جائے گا، اور بلند باؤ کو جس نے نبی کے خلاف دعا مانگی تھی اگر کہ اللہ کا ولی تھا رد کر دیا گیا، اور کتے کے جسم میں جنت میں جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی کی مخالفت کرے چاہے وہ کتنا بڑا ولی بننے کی کوشش کرے یا کہلائے وہ مردود ہے، نبی کا مخالف نبی کا گستاخ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، کبھی مرشد نہیں ہو سکتا، تو اس لیے فرمایا امام سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سگے صحاب کا روز چند پڑھنے کا گرفت و مردم شد، کہ سادے کاف کا کتا چند دن مردوں کے ساتھ لگ گیا، ولیوں کے ساتھ لگ گیا تو وہ بندہ بن گیا، وہ انسان بن گیا، اس کو یعنی مردم کر دیا گیا، اس کو آدمی بنا دیا گیا، ارے کتا لگ گیا تو آدمی لگ جائے تو آدمی لگ جائے تو کیا بن جائے گا، پر آدمی ہو بندہ ہو بندے کا بیٹا ہو بندے کا پتر ہو تو جو یہ اللہ کے ولیوں سے دور بھاگتے ہیں، نہ خود بندے ہیں نہ بندے کے پتر ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کے خلاف ہیں، تو دیکھیے یہاں علماء کرام نے یعنی یہ لکھا کہ اگر کتا کہیں کسی آدمی کے پیچھے ہٹ جائے, کتا کاٹنے کو آئے تو صحابہ کاف کے کتے کا نام لے لیجیے, کتا کٹے گا نہیں. کتوں کو بھی پتا ہے ارے ہماری نسل سے ایک ہی تو ولیوں کے ساتھ لگا تھا, اس کا تو ادب کرنا چاہیے. آج کے کتے بھی اس کتے کا ادب کرتے ہیں جو صحابہ کاف کے کتے صحابہ کاف کے ساتھ لگ گیا, تو وہ کتے اچھے جو اس کتے کا ادب کرے جو ولیوں کے ساتھ لگ گیا, اور وہ آدمی جو آج ولیوں کا ادب نہیں کرتے اس کتے سے دے. وہ کہتے ہیں نا گستاخ رسول کو کتا کہنا رہا ہے کہ دیکھو ان کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. امام سالبی نے کہا کہ جو شخص ہر روز حضرت نوح علیہ السلام کا درود و سلام عرض کرتا ہے تو بچھو کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے. جو شخص وہ قلب ہم باسط ذرا علیہ دیکھ کر اپنے پاس رکھے تو کتے کی ضرر آسانی سے محفوظ رہے گا. حیات الحیوان دماری علامہ دماری کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اصحاب کاف کا کتا انہی کتوں کی جنس سے تھا, لیکن ابن جرائد سے مروی ہے کہ وہ شیر تھا, یعنی ویسے عرب والے اس کو شیر کہہ دیتے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یعنی عرب والے کتے کو شیر اور شیر کو کتا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں, تو انہوں نے اسماعیل حقی کہتے ہیں. تو یعنی جو آدمی اس کتے کا نام لے جائے ایک سائد کلمہ کو لکھ کر پاس رکھے وہ آدمی کو کتا جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گا. اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتے میں دس نیک عادات ہوتی ہیں, اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ بھی ان عادات کو اپنا لیں. یعنی اگر کوئی آدمی ان عادات کو اپنا لے تو وہ ولی ہو جائے. جو کتے میں عادات ہے مثلا بھوکا رہتا ہے, اور نیک بچوں کی بھی یہی علامت ہے, اس کا کوئی مخصوص ٹھکانا نہیں ہوتا, اور متوکلین کا بھی یہی طریقہ ہے. جب مرتا ہے رات کو بہت تھوڑا سوتا ہے, کتا رات کو بہت تھوڑا سوتا ہے, تو اس شاہ کی بھی یہی خصلت ہے. جب مرتا ہے تو اس کی کوئی نراش نہیں ہوتی, اور زاہدین کا بھی یہی طریقہ ہے. اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے, اسے مارے یا اس پر ظلم کرے تب بھی اس کا تعلق نہیں توڑتا, یہی سچے مریدین کا طریقہ ہے. جہاں جگہ مل جائے گزارا کر لیتا ہے, یہی تواضع گزین کی عادت ہے. اگرچہ کسی جگہ پر قبضہ کر سکتا ہے تب بھی اسے چھوڑ کر دوسری جگہ قبول کر لیتا ہے, اور یہی راضی بے رضا رہنا اللہ کے بندوں کا کام ہے. اسے مار بجاؤ لیکن تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا دکھاؤ پھر واپس آ جاتا ہے. اسے مار بجانے سے کینا دور نہیں ہوتا, خواشین کا طریقہ یہی ہے. کتے کو مارو نکال دو, لیکن دو دن بعد چار دن بعد جہاں ملے ایک روٹی ڈال دو, روٹی کا ٹکڑا پھر اسی طریقے سے محبت کرنے لگے گا جیسے پہلے کرتا تھا. آن سے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا ہے, چھیننے کی ضرورت بہت کم کرتا ہے, اور یہی مسکینوں کا کام ہے. جس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے اس کے لیے واپس لوٹنے کا نام نہیں لیتا, یہی مخزون لوگوں کا طریقہ ہے. روز الراحیل میں امام جعفری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو یعنی بیان کیا ہے. تو اب یہاں دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنی کرم نوازی کی, جیسا میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا یا پرسوں کہ یعنی امام مولانا روم نے لکھا کہ دیکھو اصحاب کاف کا کتا بلیوں کے ساتھ لگ گیا, نیکوں کی سنگت پیار کر گیا, تو اس کا نام قرآن میں آ گیا, ادب پا گیا, عزت پا گیا, جنت میں چلا جائے گا. لیکن بروں کی صحبت میں حضرت سینا نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا چلا گیا اور وہ ان کے اہل سے نکل گیا. تو نیک لوگوں کی سنگت جو ہے اس پہ بہت سارے فوائد ہیں. تو کتے کو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ان کا کتا جو ہے وہ ان کے غار کے باہر جو ہے وہ اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. لبت طلاق علیہ تو اے سننے والے اگر تمہیں جنگ کر دیکھے لبن لڑی کا مین ہوں فرار تو پیٹ پھیر کر بھاگے بلا ملیپا مین ہوں روگا اور ان سے حیبت میں بھر جائے یعنی ان کی حیبت یہ ہے کہ وہاں آج جائے تو غار میں داخل نہیں ہو سکتا یہ ان کی حیبت ہے ہاں غار کے منہ پر جائے دعا کرے لیکن دیکھیے غار کا منہ کھلا ہوا ہے اندر کوئی نہیں جا سکتا یہ ہے کرامات اولیاء میں سے یہ ولیوں کی کرامت ہے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ کر نہیں سکتے وہ تو آج کا لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں مزاق کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی وہ فلاں مزار سے چور جو تھے وہ چادر اڑا کر لے گئے اگر ولی کچھ کر سکتا ہوتا تو اپنی چادر ہی بچا لیتا فلاں کے مزار کو گرا دیا گیا کچھ بھی تو نہیں کر سکا معاذ اللہ استغفر اللہ یوں ہی اگر آدمی کہہ دے کہ معاذ اللہ دیکھو اللہ کے گھر مساجد کو گرایا جا رہا ہے اگر اللہ کچھ کر سکتا ہوتا تو اس کو بچا لیتا تو کیا یہ صحیح ہوگا یہ یعنی جعلی لوگوں کے طریقے ہیں اللہ جل مجدل کریم ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ یعنی ایک اللہ نے ان کی کرامت بیان کی رب کا کی پیچھے بھی کرامت بیان کی کہ تو جاگتا سمجھے گا سوئے ہوئے ہیں سورج جو ہے وہ پلٹ کر راستہ تبدیل کر جاتا ہے یہ طور اللہ جل مجدل کریم ان کی جو ہے وہ کرامت بیان کر رہا ہے کہ ان کی غار میں کوئی چاہ نہیں سکتا دیکھے آدمی تو دل میں روب پڑ جاتا ہے اور آدمی الٹے پاؤں دوڑنا شروع کر دیتا ہے الٹے پاؤں دوڑ پڑتا ہے تو یہ اولیاء کرام کی ایک اور کرامت کا قرآن میں ذکر آ رہا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات جو ہیں وہ حق ہیں وہ ہے کہ اللہ جل مجد و کریم ولیوں کا ذکر کرنے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اولیاء کے عقائد و اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وقت چونکہ کافی ہو گیا بقیہ انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا وما علیہ الا البلاغ المبین منیر بھٹ تشریف لاتے ہیں ایک ناشیف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب ثابت سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا